کرے تاسو غنی ولی منائی تاسو منے سیر جادو اللہ چنران نظرم لگی جدا جادو یعنی باطل خبر دا غلط خبر دا ولی دا پیغمبر خلاف گئی پا دیو جبانی چی اغا زوتی وی قالا دانوی چی ویلی وی زوتی دا خبرہ بیشلی گیا دے ایکی آوازی رب دے زمان چی توی جی پا ہر ویلو بانی القول پا ہر گفت بانی فس سمای اولر پاس عالم کی اکتا برو لردوارو کی پدر اللہ تا السما العالم العلوی الارض السفلی ایکی او رب دے زمان اوری دن کے دار چو پو پا ہر توانی بل قالو صرف دانا چوی بشر و مثلکم افتاتون صرف بلکہ وایدو ازغاس و احلام دا خبری دے کئی دا خو گرد وڈ خوبو ندی بل افترا نا بلکہ دا نا جوڑے درو خوب ندی بلو و شاعر صرف جوڑل نی بلکہ دے شاعر جوڑی نو پس صحیح طریقہ بانی جوڑی ار سرے پا غلطیم نتی جی او بیا بلو و شاعر بلکہ دے در درو جان امام راغب و الشاعر فی القرآن عبارت و الکاذب بالطبع طبعا دروغ جن دے جو ولی شاعر جو طبعا دروغ جنی کنا دا غرنا خشاک جور کی دا خشاکنا غر جور کی اسمان توخی دی حقیقت ہونی دا کلام کی دیر کمی بلکہ دروغ جن اکا دروغ جن نہیں نو پیشی کنی تس موجزہ فاغسی لکا چلے گیرے سوی پرم بانی آغاز موجزه دی پیگی سوی اترازی نکرده یووی ازغاس و احلام داده چه خوبونی این سوده شوه ده اگه آغاز او تی دویم داغین ازاد کن نا خوبونی خوصا حقیقت شده کنه تیلی دلی دلتا داون شستیره دروغ وی افترا او دروغ کلوی سی سره پی پیگی دادا پی دروغ بانیار سره منی پیگی داشی سلوک کلوی او داشی پا تولی یو بل پوره چه سره پی پیگی نا کنا موجزه دارین دو پی ما منت قبل آم ایمان نور آره مکه دونا در کلی خلکو چه من تباه کریو که تباه کریو من دو ایمان نور آره افا هم یو میرون این دو با ایمان راوری مانا چه زدو اینا داغو سنگو آغا سده دوره اغو بانی عذاب را غلی ایمان نور آره دو با سنگ ایمان راوری نراوری ایمان ما منت قبل آم من قریاتن احلکنا افا هم یو میرون دو ایمان راوڑی مانا نراوڑی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ورکی ستاکار ویلی تے ہوا ایمان نراوڑی پتا بانی زموادی شتے دو سو تیر سو پینجن یاد گو رہے و حرام نالا قریتن احلکنا آنم لائر جون بندی پو کلبانی تباہتی منگا سپی بندی آنم لائر جون تو دو دن تنرا گر دی دن ترا گر جدل پی مانا دی آنم لائر جون حرام فرض واجب واپس نیچے رات لے جنتا نومیلی گلی مرکستانا لیکن نارینا رجالا بادران ملی گلیو دین بیانول دا بادرانو کار دے دا نرانو کار دے دا دویزانو کار ندے او دا اجراگانو کار ندے دا غارنگو کار دے اللہ رجالا نوحی لیم دلتے غلم مناظر جو رکو ملیان رات لے یہ تعلیم زنگو آغا وقت کی طالبون اسو عالم دے محمد سڑے دے دیر دے میدان آغا دل تا توڑے سبق دے جنہی منزل وزد تلا تا آغا وی ویزی چیزو جلسی لجو منظرہ دا جلسی کو جنیت تو اٹون رو دے آغا زنہ زمان یو پکی تا کراچی ملار آغا لے آغا دے اکلاس ویزی چیز زنہ زم ویتی جو کسی پر بلہ ڈالا کی اداد دلگانو کار نده اغیر اداد کرایی تاکوانو کار ده ده کرایی ده تاکوانو این تو خود کرایی تفی کن پا بایا منی سبق خرده دین خوزن ده کرایی ده تاکوانو کار نده ده خود آغا چا کار ده چه خلوی شوندی پا بل ده بل پا دوره نی غالی کری این چه بریتان شوندی غالی کری ده غجب بیا اجری گی اخو بیا قول اللہ اینان نرمی پس دیو تاسو دیسی تاس جوزه که جرگاو سالی را ده دستیو که دستیو که جرگه خون داشت شد چه خبر بزر کن متکلم بزن بل بسنو های بل سه بده از تاس میره بانی که تاس را که تاس سنگوه مون باقا سکو ما خبر دار زده میره بانی ده میره بانی زمان ده زمان میره بانی ده چه زده ما آقا بکی بل نیشه کولی وی تسو ما زده هم چه صدق و تراغی پوری بانی چه سو دی ملکی شری نظام امان اعلان نیشه تراغی پوری بانی طالبان والی نظام ری راسته شه تراغی پوری بانی که امریکایانو خلاف پاکستان کاروی شروع کی منی کی تراغ وقت پوری وہ بنی ماں تو خلا رضا تھا کہ زلہ سے اسلام آباد تک خبر دے لے سو میں ترا لے سنگ گرو والا پیادہ بولی سے تم رستہ میں پیدا کرو گیا پیادہ سے پیادہ کر رہا کوئی خوشی کہ سٹاف بولے سے چلے سٹاف بولے سے چلے جس طرح ناظم راگ لگا گلا پہ بول سر چھپا ادیو تھی بس تاس میرا بانی جا خان سے بھی تاس ہو رہا تھا میں ادھر میرا بانی رما میرا بانی جا دیوتی میرا بانی بھی تھی دا پردے خوڑے دا ٹول مر نرما پستا بوئی کلک ازا کا خبر نہیں چھو کولے چھو کلک خبر اتنے ہما دا خبر دا گوتا کہ کولے سے دیرہ خرکان روڑ دو بندی ما منت قبل من قارئ الا نوحی الیہم رجالا نوحی الیہم وہیم کرے عوضوتا فسعدو اہلا الذکر ان کنتم لا تعلمون نتفور سکے دا کتاب دا خواندان دا علم دا خواندان اہلا الذکر اہلا الكتاب کہ تاسو لا تعلم چن پہ گئی نو خلق را گئیو گورو یہود نہ تپوسیو تے یہود منے تاسو یہود من یہود زمانے لندی ویلی دا خبر چ تو قوم یہود نہ تپوس کا مو دا قصدا دا غنہ منم تصدیق دے دا غدا سے پاک خبر دا چ کہ ہندوستان دی دین نہ تپوس کے ابم دا قصدا اب مو دا قصدا فاس ابو علی ذک تپوس کے تاسو علم دا خاندان نا یعنی ال کتاب کو پخپل تے نہ پوے گئی ناری نہ ملی گلو بادران دیوزان نو یا ذکر نمنا شرف تپوسو کہتا سو دی زتمن دو خلقونا ای زتمن چون دی چپ علم کی زتمن دی دا غونو تپوسو کہتا سو دنی اپوا اعتراضونا اداقی جوابونا اعتراضونا صرف فرقان کی نقل کی قرآن کی نو تو انکر تنید کر کری جوابی کر کری ویدے چو روڑے خوری زمین پشن تسر ہے روڑے خوری بس کی جواب نوکرنگا تشتنی قدی جنی خو خراک ویدو چی مری وما کانو خالدین انو غو میشا پاتی اغا میشا نو پاتی ندی ممن پاتی جی کنا ثم صدقنا هم الوعد بیا میشتا کردو سر وعد اخبلا وعد سوا انا لننصر رسولنا والذین آمنو سر زمر خیر کم لسی سر صافات کم لسی لننصر رسولنا والذین آمنو وعدہ زما چپل دوستان کامیاب سرواد اخبلا بچکڑی میں دو اچھو کی میں اختل یعنی ایماندار اتبا کریم و مصرفین زیادتی کے ان کی لقد انزلنا عظمت تو قرآن بیا سر سرو لگے ما یاتیم من ذکر من ربهم موعظۃ الا استمعوا وهم یلعبون ذکر دا اللہ دی کتاب اتا زر آزی ادوتنا غافل استاد عزت کتاب خدا لام قد سروی دا کوفیین و قول لے قد ماضی بانے دا پارا دا قسم رازی اور لام سر اللہ جدا دا تاکید دی قسم کو مویتا سو سوگن خرم خامخا درو ملگتا اس تا کتاب دیر لوی کتاب پیه ذکرکم پا دی کتاب کے دن ندر عزت ساسو برکت دا دنیا و داخر فی دی کتاب نبار نشی کتاب دی پریخونو نشتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان عمر خلیفۃ المسلمین دو اخبل زمانہ خلافت کے شام تلے اول زلمانی کے تلن دے بیت المقدس دے کنجان و غسل دے پارا تلے یہود جنگ کاو آخر پدی بانی مصالحات کو چو عمر راشن والا بے کو علا با صلح کو آغتا با کنجانی والا کو بلچا با قلبان صلح نکو آغبور کو بعضو علیمانو داوم لیکلی دی تاریخ والا چو جنگ کی دو فصیل تصویر آو آتا یہود راو وطل گن سے خلق را گئے فوج را گئے بل مسلمانان حیران سے جیسے چل کی یرا دون قتل کہ گور کرسے را وڑا کیف ہو دا کرسے کیو تا کیف ہو دا جو آلی میرا اسلا سنن نیولے اگر پو کرسے کی نا آواز رو کرسا سو امیر سوک دے یہ پلان کے را والے نزدی نزدی راو فصیل خوال آلی سرکتا کسی قتل قتل قتل خوشحال سو یہ دا ندی دانی دے چرتا جوڑا نہ کہ اگو یہ سچ معلومات ہو کرو وی بیت المقدس چی با فتح کی گی دے چا پلاس او ور با بیرتا کی گی آغا سڑے دانی دے آغا امیر دانی دے وی کستاس و امیر بلتو کی آغا راوالے کہ آغا اون منگا با ورکو ورطا با ورکو کہ آغا نہیں نتاس دانشے فضا کولے خلیفہ پر سے خطو لیکو خلیفہ را گیا عمر سے یو نوکر یو خلیفہ اوخ پا نمبر بانی دے چرا رسیدل نو دا نمبر دا نوکر نمبرو اوخ بانی غصور دے خلیفہ جلب نہیں بولے گا لال کی روح ساتھی خلق مکھ تلے ڈیر لوئے لو حاکمان مکھ لی مسلمانوں نے ویدا سکائے مکھ تو ابھر آ لی کہ ابھر آ لے المخاضا موزیخ پلی ہوا کہ نہیں ہوئے پدی ہوگا چولہا بولے پدی ہوگا پانی ہوا چولہا اور وہ تیرا دم دل ابو ویدا جرا دن و خلیفہ ویدا سکے مخلوق راغل ساری دلو بھی مسلمانوں نے دا بادشاہ نے دا سکی سپک بہت اخکارو شمون گا ٹول عمر سے سینہ کی لاس ور کدا سے وہ ویلو غیر کا قالا ستان سے ابل چاہ خبر کرے ان مناسب والا تدا خبر ہی کہی نحن قوم قد اعدنا اللہ بالاسلام ومهما طلبنا العزة بغیره اذلنا اللہ منگ اللہ پہ اسلام عزت من کریو پہ اسلام بانی پہ جاماو پہ اوخو پہ نوکر بانی نی عزت من کریو کلچ دی اسلام نا پشاشو اذلنا اللہ اللہ بمگا زیلیہ کئی داری سوی لاز بیا خلق را رہے کرسی را نی ذکر لو تجیزت اوکتل عمر سے سر یو دم بی سدو غردت غلاس میں پوچھلی کہ ویسے چلے اندک سر رہے بیت المقدس فاسدہ کنجانی ورکوش دان فاسدہ جوڑا کہو چی پس طریقہ سر جوڑا کہو پر عمر رضی اللہ جن دل بیا تلے رہے آقا وقت بیا ملک دوری دا پارا تلو علاقی کتو دا پارا تلو اتلسم کال دا عمواس مشہور تاریخی وبایا دیگی حیدر آغلوان دیر صحابہ بکتا شیدان شو رضی اللہ عنہ چکم پاتیو حاکمان او خود دیدو که سویبا دی میراسون مسئلہ دوست میراسون سم تقسیم الگواری من تا کسان نیدی معلوم چیده چا چا دی عمر پخپل را ده معلومات بے کول نصبون و تا معلوم دا مکین چکم تیلی مدینی و نصبون و معلوم دا پلان که دیر نیز دی پر نصب که غط دایا زیدل ورکه اگه تقسیم کن دا مقبان گناو بلار صرف جنده و شام کیو ابو بکر صدیق چی کلا خلیفہ سنو بلال ویزا زم بینا ما یوازی پریدی چی کلا نزی نو وہ سوخ پاسی بیا اجازتو گو بیا اجازتو گو ویزا ما مدینہ کی سات نتیری گی نبی علیہ السلام نیستی نظرم چی دزن تا نوی سات را بان نتیری گی ویزا لا شجادنا بیا مدینی تن در آگر بلال زن خلقو لیکنی ضروری لیکنی دی مدینی تر آگر مدینہ کی بانگی و خلقو طول جلل مدینی تا بیانی دی او حسینو تا بیوی اگر چا مندلا نا حسین رقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویبانگو آیا نجر اگل مدینی تو صحیح قول را دے و شام کیو دیشی اٹول اور بلال ببانگ نوی بیا نو عمر سے تو خلیفہ دا اللہ پر نمکا بلال تو ویچ بانگو ہوئی بلال سے داغا پرول بانی بانگ شروع کو طول مخلوق جلل دا طول و نجات عمر جلل دا نبی علیہ السلام آئے سیاد و اشد ان محمد رسول اللہ نو طول خلق جلل لگا خضر اور بلال اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانگی ختم کو دو آری راگلے دے درم واری راتو لار نو واپس ہو بے حضر خلیفہ مزا وباس و رشید مزا زنو پا کتوی وی لارسا اگر دا فتح مواجیرین دا غوطوی سوکو می مزا خلیفہ محکی مزا بیا بلارسی حضر دا وباد تل مسلمان تل آغزی علمیان لگی واپس کی دو دغه وخت یو ابو عبیده ویلو افرار من قدر الله دا الله د تقدیر نه تخته دلته ویلو لو غیر ک قال هذا ستانه سو بل چا ویله خبره ته خبره به انده دي سو وی نعم فرار من قدر الله الى قدر الله دا الله د تقدیر نه دا الله د مقرر نه دا الله مقرر ته تختم بل ته نه تختم صحابی اپاس امام نبی علیہ السلام نے اوریدلی چی پیوزی چی و باو موزتینا چی و نوی نو زولا ما چی و نو متختتی چی نو نو طولا مزا بلده کیو نو طولا مزا عمر سے خوشحال شو شکر دے فیصل زمون سیو خطلا نو درین دل سر حد نو واپس شید سراغ مقام ترسیدلو بیا واپس تلی دو زلا ا مقام ترسیدلو عزت او برکت دا پا دین دا اللہ بانی دے دا پا جامو ندے اور نہ آپ خواہش بانے دے نہ پر دولت دے نہ پر ڈالا بانے دے قرآن دا ذکر کہ انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون یقیناً درو ملے گا تاسو کتاب دیر لوئی کہ پاگے کی دے دستاسو نتاسو آگا سے نہ پہ گئے افلا تذکرون مانا صدا اتو رضون آنو فلا تذکرون نو مخلو آیتنا نو خبرن یاد آوائی چہ زمائی عزت پہ کتاب دا اللہ کی دے نہ پہ دنیا کی نہ پہ اقتدار کی عزت میں پہ کتاب دا اللہ کی چی کتاب دا اللہ دا مل قانون کم یا اللہ ہوئی و کم قسم نہ تخویف دے ڈیر میں تباہ کری بالکل خلق چو ظالمان پیدا کریں گی پس داغین قومون نور قسم ہوئی چقول ہوتا فسم جدا قول قسم چقول او قسم میں دا قول جیل پکا خون کی چیو پیٹی کی قسم نہ من قریتن کانت ظالمتن رسمت نور پیدا کریو نکل چی بدو تا پتو رو فلما حسو باسنا فید تفصیل پاردا فید پارد ترتیب نل فید پارد تفصیل لا چی مخ کے تباہ کر نوست بیا سنگو یا حسو باسنا مانا چی تباہ کریو نو تفصیلی داو نکل چی بدو پوشو پا عذاب زمگوانی فیلحال دو با داغین تخصیدل رکز مندی وولتا ہوئی یرکوزو نو مندی بیوالی آواز بہت ہوتا متختائی واپس سے تاسو آغتتا چیتا صرف کی مزید در کرشے ہوئی واپس سے کورو مقبول ہوتا دیر ہوتا خواہی چیتا پوز دنوشی فرشتو وہ پر اٹھو کرے چر تا تختی اگر دیرے تا لیاسا تا پوز بدنے کی دا دیر رستا دا اوہو ملس رستا تا دا تنیم گا دا غریبان پورتا کو اولو او دا کورستا دی دا بیلڈنگ لاللہ تک زکر خلق خدا دا نجات گانا لکنی زمان جم رو بیرا صورت مریم کولو سکنا آسن و ساسن ورین اداؤں ملو تو ایو الفریقین خیر مقاما و آسن و ندیہ سورت مریم کی غرکم دی استا اجر بتا خلاسی استا کور بتا خلاسی استا دکان بتا خلاسی استا دل بتا خلاسی چرت تک جیتا غوت آوازو کا لالکم تسالون دو ببی یا ویلنا انا کننا ظالمین افسوس ارمان زمانگا یقینون منگا ظالم جاتی کہ ان کی زن سرا نو بسوا دغا چگا اروڑا دو تردی چکریو منگا دو لوشوی یخ پخ خامدین لکس کورتی وی بلی لمبیوی ده حق مقابله کی وور پا وور لکا پا وور چو بواره وی پا وور بواره وقتی ختم شو اسیدن فصل اللہ لوشوی وولشوی مکی طریقه دا فدشمن را را دشمن پسل به وو ونی به لغو تکردی حسیدن پا معنی ده مقصود باندی ما خلقنا السماوات والارض دم سبق شروع اول کی سلو اصول پاگی بانی زجر رکنی عظمت تا قرآن انزلنا علیکم کتابا قسمت اتوم رکی اللہ پا کلک ویدی دی چی دا ستا سویزت تی اقوم را اللہ پا خلقو پا کلک وانی مانی لجدا زمگا بیدی تی دا عزت کدی انگریزی دکا عزت وکالتی دکا عزت تی زن پیرنگی جوڑ کا دا عزت تی دا مسلمانی دا بد گیرا دا ششکی اوٹی اوٹی شیو پکی تصویر پا لگیا مخ پاکی جنو مغن پاکی دا دا چخری دورا دا مخ انگلو چلو رہی تا دو طول پینی پوا دا سنکو چی چخری دا خواہ چی تدی کنا او دا چی کلا مخ انگلو تکینا دا چی دی تس لاس برا را کے بیو بخلی تولونی او بدے کوری کی شوف شوف ہوئی کیا تس لاس دیتا تولونی یدی سنوی دی پلدان تولون کی لکه سجار علی وانه خدا سجار خدی کنه تو زوری که پل لامده کی دام کلو خینجو نکاکی علوم کی کلتون را لامده کی ارس پلی تی جوڑه کی انداز کردی اپا لاسی مخرد تقلی علی غر که مخلو بو و بیو سبار داشت خب قرار پا آرام بانی واچا و طول مخلوم که ده مخلینجی که تاس تجربه نیکنو نو بیاسین کوای پتا بیتو رگی داشت را پرسو با جوڑه که سید دا چتا خارونه کو بکڑا پیگی پس سنی پیگی خاصیرہ دنیا والا آخرہ انو منو کم آمان صفا اصل صفا حادی و تو کچھ خلقو تخلق کارشی دیون لا ترکوزو حسیدن اما خلقنا سنا والا عزت تا اللہ پا کتاب کیون عزت ببلت کیو گانا دیم سبا دہیلنا نمیلی پیدا کرے پاس اولان دی السما والا عالمان دے تفسیر ہوئی سما مفرد ذکر شی او سرا عرض راشی نو دین امراد جہت مرادی السما دا بر او الارض آلال برو گورارتو لرو گورارتو دا طول اللہ ما پیدا کری دی نمی دی پیدا کری دا اصا چی من دا دی کری لا عیبین بی حکمتا دا بی حکمتا نی چی تپوش نکم پجیت نپی گیا لکا چی تپوش گرانکی دا ہر تیرا کری تپوش بکی که دا پیده چی دا هر چرا کلی تکروز بکنو سنه تو خود مسلمانی کولا کنو سنه تو بکنو او دا جزمه دینو که زواردنا اللہ تخذ راون رد شرک کچیر رادے زمگا چون سمگا انی کود اللہ تو بے فیدے کار لکا عالم بے فیدے جبکم تسم شغلا او تس وقت پورا کول تیم پاسی کول نکرے بے مید اخبال طرف از اللہ کچیر رے منگا کہ ان کی بے فیدے کار یا اللہ و النمرات بچے یا خضا وفیہن ملحن للطیفی ملحن د خوشحالی سے خود تم ہوئی وچی تم ہوئی پھر آزم یہ چون سن گالا لاہوان دسلو خوشحال خبرا یعنی خزت بھی نکڑے بن گئے ویلو بم ابتدا میں خزت اختیار سات آئی اویلو بم ابتدا میں بچے رہے تو وہ منگے کہ ان کی یا ان دن فرے ان کنا فائرین نہیں منگے کہ ان کی ری د مجاہد رحم اللہ تعالی قول بانی ان پمانا دے انکار باندھی مجاہد قول نے ابن کثیر فراد والا نقل کری دی رحمہم اللہ ان کنا فاعلین نیم کہ ان کے لیے فیدی عمل بل نقذف بالحق علی الباطل فلم پیدا کری دی دے پارا بلکہ ان منگا فحق حق علی الباطل باطل بانی فید مغون مزغلو کری سورہ سبا کی ملایت کھولو بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغون مزغولو کری حق تدے قرآن بل نقذف بالقرآن علی الباطل فید مغو ختمی کی پا قرآن باندے پا بل سبق پا بل تعلیم باندے یا پا فضائل باندے باطل ختمی جنہ وقتی با ختم شی در صلاح در پارا با ختم شی جذباتی وانی طریقہ باندے پا ختمی جنہ اصل ختمی جو پا کتاب دا اللہ باندے سورت بنی اسرائیل کی بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغو فیضا و زائق مزغول و باسی اتیائم یو اتیائم ایت وقل جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا فیدمغوه ان الباطل کان زہوقا مطلب ذکر کن اعلان کا قرآن راغے عقیدہ توحید رالا و زہق الباطل ختم شو باطل اس بنتین جی یقیناً باطل لے زہوقاً ختمی دن کے بالکل چہ قرآن نو باطل بختمی گی ہر باطل کی مخیل راضی چہ قرآن نو نکتو یو باطل ختمائی نو رنگ بل نو بل را سرگندی گی تفا دیگی گی نو ان کننا فائرین بلکون منگا حق باطل بانی حق بانی باطل مزغولو کری نو ختمی دن کی وَلَكُمُ الْوَائِلِ تاثر علی افسوس و رکا دعوتن چی تاثر آئے مما تصفون ترقی پا بل طرف قرآن نرا عزت پا بل طرف کدے پا قرآن کنے دے مما تصفون رکھ پا دے ہے کما دیا دلیل لہو من فی السماوات والارض اچوک چی اللہ سر دیلا استقبیرون اندیت دا مکان ندے اندیت دا مکان دے مکانتن مرتبہ اچوک چی اللہ سر دی مانا دے چت درجی والا فرشتی انبیاء روحنا دا اولیاء روحنا عبادت بانی ایماندار نرستڑے انبیاء نرستڑی شہیدان نرستڑی پس دمر گا روحان پا خفل پا مقام کی دی بیا کسو پا ذکر عرم دی نرستڑی دی دی او تو عبادات کی تو عبادت زلغواری سری پیندی او فرشتی اسمت تا فرشتو اس طریقی یومنا پاکی بینی دا اللہ شپارت سستی جینا فطور پا وجود کی سوسوال ہے امیت تخذو زورانا پا شرک بانی اینی ولی دو سواد اللہ آلیاتن پا خدای بانی ملالار دزمک دے حسونا هم ینصرون کیا غو بیا دو جوندی کئی آغا لیہ با دو جوندی کئی سالی حچ خلق جو کئی دی من الارض دی که جوندی دی نی من الارض دی زمکی دا خوراک نا جور دی و پیدا دی او که جور کئی دی نقشی دا بی بوتان بلتی زنو نا غم من الارض دی زمکی نا دا اللہ لی حجور کرو نو دو بیا تاسو جوندی کی که نی دو جوندی کرو خودو بم بخپل رضا منی جارت تبوزی کنن جوندی کول یا نسی جوندی کول اللہ راستی دی که چروی پدی عالم که لاندی او باندی آلیاتون دو خدای تو خواندان آلیہتن تصلح لهم العبادہ ابن جریر مانا کی آلیہتن غیر اللہ اللہ نسیو آوے تو کدے عبادت قابل ہوئے حکم من لکی دے لفسدتا نو علم برباد شوئے. سبحان اللہ ازمک اسمان بربادو. سبحان اللہ رب العرش ما یصفون. پاکی ہوئے پاکی رب دا عرش لا دا تنچ مخلوق وائی دا برباد شوئے. سمت لب گئے دو جلو نشی نو وجود نشی ٹنگی دے دو علی حشی یو بای دسی جوڑم بل بای دسی جوڑم یو بوئی کے نو مل بوئے پاسوں میں یو بوئی بندے کو بول بوئے وجن میں نو بیا با عالم موجود شے دا غو دوار پر یو بر سر پر زول عالم برو موجود شے و امکان پر کشتے کنے کہ دا دوار جی اتفاق ہوگی چی اتفاق کی مغا بالی ہنی اتفاق چی کئی خو ذکر کئی چی زخ پلا خبر نشم چلو لے نو صد دو صد کچھ دو اور کچھ لو بانی با عمل ہوگو نو کچھ دو کچھ لو چکے چی کم یو کم دور ہے معلوم ہے کیا غیل احمد ہے اچھے خود مختار الہی ناغ بل تغار نہیں تفتازانی ہوئی رحمہ اللہ شرقائد کی وی دا دلیل اقناعی دے برہانی نہیں دے دلیل تمانو اقناعی دے برہانی یعنی قطعی نہیں دے آدم رضا کی سری تسلی راضی پی سر سری سری پی تسلی راضی وکلو عالم پی مخطا کی نظارہ پی تسلی راضی پی اعتراض کی وی ولی قطعی نہیں دے قطعی ذکن دے ہوئی دا دے احتمال شتے کنے کہ علی حدی ہی ادیو بر سر دی اتفاق ہو کی یو رض و ایزو یو رض و تو خدایی کائی چھ سکول غالی رکاو بل رض بجوزو کم چھ سکول مغال آو پاکم یا دوار پہ اتفاق بانے رو پیدا کول تکاو مرول بزکم غامون بزراوالم خادر تراوالا فدی طریقہ بکو یو بر کی بگوتی نو انہ دا کی دیشی چی الہ دی چھ بل تغالی دی غلا کی دینشی مستقیل الہ بل تغالی نہیں دی دلیل احتمال دا غنی برحانی دی قطعی دی یقین دی امکان دی دی نشتی چی دوارا دی یوزیشی اگو دی دنیا نظام یفشان تاو چلی و یو بخپل را چی بل بخپل کئی کل که یو تن خپل را دا پری خود نو معلوم شد چی الہ ندی زوری نشتی دی قطعی دی نلہ لی قاری شر رسقی اگور کی و دیتا نقل دا بل نکی دا بیزاوی دی کتاب توالی او شرح دا توالیان نقل کی آگا دا بیزاوی کتابونی آتی دا متن سر دوارا دلی کئی خود کتاب نمشتی او دینی خارج که حیولا دی خود دو بلی دلی وزو سو خبونو وی دیتا بیزایو چی دیتا چا اقناعی ویلی دی قطعی چنی دی ویلی دا خبر دو کفر دی دو کفر خبر دی قرآن کی اقناعیات نیشه قرآن کی کل برحانیات دی دا زال خبر چی زفع نپی کما زما فکر تنر رسی زم اقناعی دی نو خو زمان کم علمی دا زمان پوی دا کم دا بلن مطالبه دا برحانی کی هاتو برحانکم ان کنتم صادقین نقبل بدلی اقناعی پیش کی تس تسلی قدر کی خطابیت کی لفصدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون لا یسأل اما یفعل قدرت دا اللہ نسی تا پوسلے دا اتنا چکی مخلوق با تا پوسلے شی اے نسی دو سواد اللہ نا من دونی ابن کسی مانا کرے دون مانا دا تکرے مع اللہ ام اتخذو من دون اللہ اے مع اللہ یا لیاتان سواد اللہ نا انسا اللہ سرا نور چکنونی پا خدای بائی نو پیش کے تاسو برہانکم کلک دلیل خفل بلن کلک والی خفل و نرم پیش کے دا چرتا عقل منی برہان دا بر ہن ندے بر ہوئی قط تفرے کولو تا زمانی تا برہازو کر برہاتن زمانہ سکن پا سکن ختمی یہ قار روزات ندے کنے تیم بانی پا دیا بانی نیو دیگی ختمی جی بخل کم چطوے دا حال نا غبا جی شئی خوچتو ہے دا نو دا نبا آغا غشی گیا پا دی دا کی بات کی روتی غشی بھی قار روزات ندی نو پا دی معنی بانی برحان برحان زمانی تا ہوئی برحان آغا دلیل تا ہوئی چی آغا دا مخالف دلیل شلی پری کئی غصی توٹی توٹی کئی نو قرآن دا بل ندی شکلک دلیل غالی نو خپل با کمزور دلیل پیش کئی تاکی دین شی ها تو برحانکم ها دا ذکرم مایا و ذکرم قبلی بیا سر لبوزائی لقد آتینا انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون یواز دا نا دا تر قیمت استفیزت دا دے دا بیان چزیکم یدہ کتاب ذکر مما یا عزت دا غچا چما سر دی ہم دا مسرا عزت دا غچا چزمان روان دیو روان دی سوکم بیا افضل ما قلتو انا و النبیون من قبلی لا الہ الا اللہ غور تکے چما او پیغمبران زمان مخی ویلے از لا الہ الا اللہ تکے دے ذکر من معیا و ذکر من قبلی آگے کی اجمالی یعنی اشارہ وقل نقلی اجمالی طول انبیاء امدغ مسئلہ اللہ لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا طول انبیاء دا مسئلہ بیان کری دا عقیدہ دا طول ہو تعبیرات جدا ہوں بل اکثرهم لا یعلمون الحق بل لپار دا انتقال من کلام دی آراد نگر بل ادتو ہم دیر دا دونان پویگی پا حق بانی فهم موردون نو سن دی مقرر ان کی امیشہ جملہ اسمیہ دا کنا امیشہ دی مقرر ان کی تنا ذان پا حق نپوی لا یعلمون الحق نپویگی پا قرآن کی قرآن توی رات سکوم وما ارسلنا من قبل کہ اللہ رجالا نمیقمان ارسلنا من قبل درم سبق نمیلے گلے دلیل نقلی در طول انبیاؤنا اجماعی نمیلے گلی مرکستانا چوک لی گلی لیکن وحی مکولوتا انہو لا الہ الا انا حقیقت دارے بنیاد دارے خبر دارا رشتہ داری کار دارا نشتے چوک دلائق دہیز قسم تعظیم لائق دہیز قسم عبادت لائق دہ حکم نمانلو الا انا بے زمانہ فعبدون نو خلق زماؤ منائی زمان تابیداریو کہیں پدی دا پاس خلق ہوئی دا طول انبیاء و شریف قول خلق ہوئی اتخذ الرحمن و ولدان سبحانہ نیوری دے میربان اللہ دا اللہ نادا والے پاک منہ پاکی دا مناسب فرشتی دی انبیاء دی قالت الیہود عزیر ابن اللہ قالت النصار المسیح ابن اللہ دا شانتا اتخذو احبارهم و روحبانهم ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم ارباب پخدائی میں نیوری دے علماء وینا ضروری ہے برخ اور کرے اللہ وہ نہ درو مو ہے بل عباد مکرمون بلکہ بندیان دا اللہ دی عزت کرے شے اللہ تقدر دان دی اللہ عزت کرے دے پدینی تین کری دی اکرام اس دے تثبت پ دین مانے لکون استقامت پ دین باندے فرشتے سے نمراد دی نتیج دے کنے فرشتے میں عباد مکرمون دی عام انسانان نیکان بندیان تے نمراد دی بل عباد مکرمون لا سبقونه بالقول عباد دیو تاسو علی حدی نشی مرکی که دیر دا غنا پا گف کولو که او دو طول پا حکم دا اللہ بانی عمل کئی دا غین تیر دی نشی لا سبقونو بالقول فرشتو ان پا دی صفت کدن نی لا سبقونو بالقول که انبیاء شہیدان سرعان پا دی کنی چا اللہ اجازہ نہیں کری دے گف نشی کولو خلو نقو دی از اللہ پا حکم بتیری گی یعلم ما بین آئیدیم مسئلہ دا شفاعت تا لا سبقونه بالقول نشمر کی کہہ دے پا گف کو رکی دا اللہ نا اللہ اجازہ لانے لکنے دو شفاعت کی چرتے کو رکی بیا مسئلہ دے علم را لکنے یعلم ما بین آئیدیم یو اللہ پوالے پا طولا چلو آدمی دے مخلوق کی یو چلو سو شفاعت نشی کوڑے لیکن اللہ علمان دا خلق دا لا سبقونه بالقول شفاعت نشی کوڑے دو لیکن لمن ارتضا اغچالا چی اللہ تن رضائی یعنی مومنی اعمال کے فرق دے وہ ام من خشیتی مشفقون ادول یہ رضا اللہ نے دیو ارخطا گفنی شکول سورہ سبا کی لچی کن حتی اذا فضعا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلی الكبیر چاچی دودونا انی الہون چزم الہیم زمد خدای تو خواندیم فذالک نجیه جہنم ندغرے چسرا بولور کو دوزخ دوزخ تبیرتو مشرکین وی یهود و نصارا عیسی علیہ السلام ویلو چی مارا مدد کوئی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام ویلو مارا مدد کوئی دا شان تنور بارک بے دروغ وی قرآن جواب ذکر کر چاچ دا خبر اوکرا فین نجی جہنم دغسو سزا بولور کو دوزخ وزا کدارکن جز ظالمین دغس سزا اور کمگ ظالمان دولا یواز دیو قوم نو ہر زمانے کی چون دغه سزا ولور کوم د ټول انبیاء تذکرہ کړه سورۃ الانعام کې اتل سرغن او نور مینا بای مزوریات ټول بار کې لو اشرکو لحبط عنهم ما کان یعملون اتا تی ایمد لو اشرکو لحبط عنهم ما کان یعملون بیا دا ایت سورۃ زمر کې لستلې 15 په تنه سورۃ زمر لئن اشرکتا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین شرک دیکھو زان دیو سر شرک کے عبل نو لتکونن من الخاسرین نو تو بتاوانی نو دا طول انبیاء تولی فذالک نجزی جہنم کذالک نجزی الظالمین ظالمان لم دغز صدا ورکم کنا اچھا چی دا خبر کری دا نجدیه جانم دا درو ارق زمانه کی خلقو جور کری هر زمانه کی خلقو جور کری دی دیوی زمانی خبرن دا دیسا علیہ الصلاة والسلام مبارکی وی آیت نہا کیا نہا ہویا کی عیسیٰ علیہ السلام پہ بارکی وی عیسیٰ علیہ السلام یوں چی مارا مدد کوئی زبستا سو جتن سرکوم قرآن جواب ذکر کرو ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما كنتم تدرسون ولا امركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون من يقول منهم اني لا وذلك نجي جهنم لا امركم وامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ويل نشدا ده تصنگو ايه كرا مشهور هو سرهت سجوبا بالا دنیا لڑزو لیوا کو پر ختم کرو سے سکار کرے دا دروغ مشهور اب نہیں ملی دا خبر اور دا دروغ مشهور تو گاڑوان پور تدار کار دے رما کار خون دے گاڑوان پا دے پر رما کار دے دا غمون گا ویشی لیدی بدا تر بانی تا دے خوارا دے خوارا کولا سم اگو کار دا خون دے معاذ اللہ علی عیاض باللہ لو کان فی ما علیاتن اللہ اللہ ندائی ذکر کا قرآن من یقول منہ منی لاو من دونی فذالک نیزی جہنم بندو رتقن خطی سمانا رتقن آسمانی اللہ کا جدا کر لکھا آسمانی جدا کو پاسے کر جدا جدا کر رت قن اللہ جدا جدا کر نظم کو عثمان یا رت قن پری مان بند ان آسمان نہ نظر گنی دو دا اسمان نہ میورو شروع کو ازمک نظر غنول دو ستاتی کرنے کے اس رکارتارت کن اسمان بن ازمک بن نہ دا اسمان نہ وری گئے نہ ازمک نظر غنے گی شتے اس سے بے داغ دینے کی اوپری پا ابو بانی میں نور پڑی شر پراتی گی کانتارت کن ففتق ناوما نما بیل کے دوارا دا اسمان نہ وری دا ازمک نظر و قتل بیا بمدہ سکی دا اسمان نہ بوری ہر شے تازہ جوندے تازہ تازی افلا بندوں دو بونا دے اپو بو بانے تازہ ہر زندہ سر دو بونا اپو بو بانے دے تازہ خوب جدا جدا دی د بند د پیدا کے دل و پارا او بو جدا زمک جدا پٹے جدا د زرغونی د پیدا کے دل پارا او بو جدا او پٹے جدا مرجول تو قرآن پٹی لی نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم حرث لکم مانا موز و عرض و حرث لکم ساسو د فصل پٹے د بچی کوشش کر نالتا با گوری بچے با پٹی کی نگوری چرا سو چداو کرما گوڑا کرم چی دین و بیا زامونی فی نکی جی کنا بلکہ دا گوڑی نبا دی گوڑا کی جی دینی نبا گنی کی جی اتو دین و زامون پیدا کم قمع قلنے تو مال کی قریب پٹو کی گانت حرط نان پا وطقنا ہوما منگا بیل کولا و جعلنا من الماء کل شین های افلا امنون آسن منی آیا زنون ذالی فلا امنون دا دی خیال کے ایمان نراؤلی اللہ اللہ زمیندار کی مثال خود زمینداری بھی کرنا چاہیے زمکہ کی تشہی نیشتے باران نیشتے دا یقین پیش کرو اور یہ اصل حقیقت بیان کرو کہ اگر لخورا والوڑا دا غین تزمکا و تیتن اسمان کو سمست و آل السما وحی دخان ویلی کنا حامی مسجدہ کی وحی دخان اگر لخورا والوڑا دا بلد شہنو او کڑی جنی کا بجز مکہ کی رواز کیا دلیل آفاقی علوی سفلی یو کرو ان سماوات والارض دیئے اس جدا جدا کرو او کڑی جنی کا بجز مکہ لویلی غرونا ولی ان تمید بکم وابوڑ پتا سوائی دلان دی باہری محیط سمندر دا پاس اکس مکہ خورا دا کم طرف تا جی درنی جنو کشتی آگا طرف تا کے گی گی نوچے پیدی درنوال راگ ادا کگشو نو وابوڑی نتا سبتی اغور دے گئے دلان دے دریافتا ان تمید بکم یا لا مقدر دے لی اللہ تمید بکم چی وانوڑی تاسو دریافتا منو غور دی غرونوی پی غور دول دنو تلا کڑی میرا زمان دے کشتی پر نسبت بانی چی دا زیادت خوزی او کگی گی را کگی گی دا دریافت جاز مضبوط تے ولی اگر پا زرگون تنون وصفانی جوڑا کرلا او دروری دا چی کوگو تین شیر دے نو سن تن خوی دی طرف تی جاز نکگی کگی گی ند دی تنو دو تا خشاخ گری دا غیخ پل جنوال دمرا دے چا پا زیبانی تین دی نو غرونو بای غرونو پی اللہ و غرزل دا لکه کشتی که منگا ناسیو از پاس کشتی بانی غرونو دی پا طرفونو طولو باندی تا گرد را گرد از مکی پا خوزی دو بانی پیجی پا دی بگنو پیجی دا لکتی ندریاب دی و جهال نافی آفی جا جان غرونو لا دا او کردی منگو پکی دا داری صبرون لاری دا پارا دی احت دونو چه لار پی مومی روان شاق دا دقن را روان شد چین دا چین چه پا باردر کم غرد دی غرد علاقه خون جراب دا غیر را شروع شد پا تنگی برا دی تو یو تنگی ری گیر چا پیر تی بیا داری تیلی دی یو طرف تا بل طرف تا و پا دی لوی تنگی دا سی را زا روان بای اتک تا بورا سی اتک دا دریاب پا غالا بانی پا دی تنگی دا روس پنجاب تا واری تا بورا سی و بیا چی گور گیر چا پیر نو در رن با غرون اینی سی جا جم سو بولان گیر چا پیر دیم رو غرون لگی دیری و لاری دی پا کتا دا تنگی دی غر لگی دلی دی چی دی که بلار نی زا رونو دی با سر تا بورا سی پا زنگ با رو پونه سی جا جم سو بولان لاللہم یا تا دون و جعلن سما سقفا محفوظان دا سی درین کوستان طرف تکیل دی نکنگیا درا لویا درا دا لویا علاقه آغا سر اپلا دا مانکیال سر لگی دل دی گبرال سر نیزی مانکیال سر پا سر غرون بانی اوڑی مانکیال تا کوشی دمرا اگد دی پا اگدو بانی اغرونا و دا دوی طرف نتیجی سرک پا غالا باندی دا تنگی دا سی تنگی لکه دا تنگی چی دا قمر تنگ شوی این ایلی سرک پا که دا تلی پا زور بانی پا یو طرف بانی سرک نور خوار دی او دی غالی تا بیادی سی برا برا غرون دی سراغ اللی سی مخاما نو چی اشنا سره نی اغا نیشی معلومو لی دا چی دا غر دا دی بلن جدا دی و پا دی مند که لر دا پا پورتا دارا دا و چی اشنا سره جدا دا سی کندیا دارا دا نو گوری با چی غر خود دا غیر آغل لی بل دار آغل لی اداو تا دسر آغل لی نو دیده که سر جنگیده لی نده مند کرا دی چی جا جنسو بولان نو پا دی یو تنگی دن نشا لس رو دی اصر رو دی بروانی زا غر تا باوکی جی در با ختم جی اپلا چیوڑی کجیگا نو سواد کوستان مانکار تا با کشی چی جا جنسو بولان دا اللہ میاتا دو انو او تناخوا بلا در دا که پاگی بانی زی نو زا نو زیبا اخوا گبران تا باوکی چی جا جنسو بولان دا لاری می جوڑ کری تنگی کن دا گرون رو طول دست و درور مگو پا قبل کی پراتو دا پاس با ربانی اسمان شنخ دی پراتی بس پدایی که امول لکه دیونیس مویی پی خیده کی پراتو لاللہ می آتا دون دیتی لی پکر کرے یا اداد تویلو چی دا غر می درور لی لار نیسی دا غر با غطن را با جوڑای دا اللہ دا بس چا پلار کرو دا با بوشت میتونو کن شدا مگر دا کارخانه جوڑا کرد دا جی دا شیف آر کو استا با منو خیر دی خدا انجیوز را پسی را پری را و جالنا سما سقف محفوظان لحل لهم يهتدون دا پارا دی چه هدایت پی بیامومی هدایت منزل تا پا دنیا هدایت منزل تا پا آخرت درشان تا دا دنیا ومی و تنگی ده یو درا دا پا دی تنگی داری بروانی روانی روانی روانی پزان نپی بس قیمت تا بورو سی بیا بس چل گئی لحل لهم يهتدون چه قیامت تا در سیدو لاکی معلومه که چه سنگ با پیزم او یادی سی او بورا آسمان نکڑے سقف محفوظاً علمی دلیل محفوظ دے ادو داگے دے قدرت دنہ خونا دیم خلا ان کی آسمان دے سو کلونو جوڑ لے دا چاہتا پتہ نشتے دے اس کے سجی تیوے دا آسمان کم دورے کی دے ادو تیوے لے کہ خرکو آور دے بر نواز شو جستا سو دے اسی دا آسمان گوارے رر غری چاندہو کئی دے مرمت تکارو کو دیا بدل تکی ناشتو بیا با تختی دلو تلو پا خواست منگا نوی پکر کابر کان بور جی پیو لگی دا با دا چا زول نا پانجاب تا چا اسمان پکی نرد غری نا بیا با دلتا چا اسمان رد غری سقفاً محفوظاً محفوظ می ساتلے اتابانی می سقیت بارنی غردولی ازو دا نخدا غونا دی غافل اغشان تغافل لی چا اللہ ستا سورو لو احسان لے کدا اسمان را بند رتا و نم خدا نشو بچکولے چا در کی بودرے گی والذی خلق السماء خلق الليل والنهار زمکی اسمان من الفضاء اللہ نے پیدا کیا دشپور نور سپوگمائی احای او فی فلکی یسبحون فخفل منزل کی روان دی لامبو وی کلن فی فلک اگر مقلوب کی را دی کلن فی فلک دے رستن را بیا کلن فی فلک دے کہتا مسکین بیا کلن فی فلک دے دیتوی حرکت دوری دی دی کلام نمالوی جی دا کل کلمہ دوری دا جملہ نو حرکت ان دوری دی کلن فی فلک یسبحون روان دی لامبو مانا ماتا پی نپی کو چو گورو تن روان مالوی جی اما جعلنا لبشر من قبل الخلد جواب دے ترا چموبشی منبت نخلاص مخکین تاثیر سورہ زمر کے افہم متفہم الخالدون انک میت و انو میتون دو عمری نزل تین دا ذکر کا اما کتا ذاتم ایت الوس و ما کانوا خالدین اپاتینو ہمیشہ اخلاص پر چکنا پاتینو ہمیشہ غوم دیوم دنیا نزی نزل تین ذکر